spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 8:00, serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Jakie ograniczenia epidemiczne od 1 lutego? O tym poinformuje dziś premier. Możliwe poluzowanie. W Dzienniku Ustaw opublikowano orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Moskiewski sąd rozpatrzy skargę na aresztowanie lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Dziś mamy poznać decyzję rządu w sprawie ograniczeń epidemicznych, które będą obowiązywały od 1 lutego, czyli od poniedziałku. Do niedzieli zamknięte pozostają m.in. hotele, restauracje, siłownie, galerie handlowe i stoki narciarskie. Sytuacja epidemiczna pozwala na lekkie poluzowanie obostrzeń, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Trzeba patrzeć z ostrożnym optymizmem w przyszłość, to znaczy trzeba iść w kierunku lekkiego rozluźnienia pewnych obostrzeń. Wczoraj potwierdzono prawie 6800 nowych przypadków koronawirusa, zmarło 389 osób, wykonano ponad 47 tysięcy testów. Wykryto także drugi przypadek brytyjskiej mutacji koronawirusa w Polsce. Potwierdzono go podczas badań przesiewowych nauczycieli i pracowników szkół w województwie dolnośląskim, ujawnił minister zdrowia Adam Niedzielski. Tym razem była to osoba zupełnie niezwiązana z podróżami czy z osobami, które podróżowały do Wielkiej Brytanii, co wskazuje, że mamy tą obecność wirusa już nie tylko bezpośrednio transmitowaną poprzez przyjazd osób czy styk z tymi osobami bezpośredni. Pierwszy przypadek brytyjskiego koronawirusa wykryto przed świętami w województwie małopolskim. Liczba osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 w Polsce przekroczyła 1 000 000. Drugą dawkę szczepionki przyjęło do tej pory 150 tysięcy. Tymczasem nadal bez przełomu w rozmowach Komisji Europejskiej z firmą AstraZeneca w sprawie terminowych dostaw szczepionek przeciwko COVID-19 do Unii. Bruksela nie jest zadowolona z wyjaśnień brytyjsko-szwedzkiego koncernu w sprawie zmniejszenia dostaw. Jutro AstraZeneca ma otrzymać autoryzację Europejskiej Agencji Leków i zgodę na dopuszczenie swoich szczepionek na unijny rynek. Beata Płomecka. Unijna komisarz do spraw zdrowia określiła wprawdzie rozmowy jako konstruktywne, ale też wyraziła ubolewanie z powodu braku jasności co do harmonogramu dostaw, dodając, że komisja oczekuje konkretnego planu szybkich dostaw szczepionek zakontraktowanych na pierwszy kwartał. Wzywam AstraZeneca do respektowania zobowiązań prawnych, społecznych i moralnych, mówiła przed rozmowami Stella Kyriakides. Komisja uważa, że wszystkie fabryki koncernu, także te na terenie Wielkiej Brytanii, powinny zaopatrywać unijne kraje zgodnie z umową i nie godzi się z argumentacją AstraZeneca, że skoro Brytyjczycy szybciej podpisali umowę, to mają pierwszeństwo. Odrzucamy logikę, kto pierwszy, ten lepszy. To może działać u lokalnych rzeźników, ale nie w naszej umowie. Dodała, że w kontrakcie nie ma zapisów, które dawałyby innym krajom, w tym Wielkiej Brytanii, pierwszeństwo w dostawach przewidzianych dla Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Dzienniku Ustaw jest już orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Wcześniej opublikowano uzasadnienie wyroku. Sędziowie orzekli w październiku, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z konstytucją. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski zapowiedział w Polskim Radiu 24, że nad doprecyzowaniem przepisów będą prowadzone dodatkowe prace. Jest powołany zespół i rzeczywiście w tych sytuacjach skrajnych, gdzie jest płód bezczaszkowy, który nie ma szansy życia poza organizmem matki, tutaj powinna być możliwość dokonania wyboru przez kobietę. Po publikacji uzasadnienia orzeczenia w Warszawie i innych miastach zorganizowano protesty, manifestacje zwołały liderki ogólnopolskiego strajku kobiet. W stolicy protestujący przeszli wieczorem sprzed Trybunału Konstytucyjnego przed siedzibę Prawa i Sprawiedliwości i z powrotem. Policja nawoływała do rozejścia się w związku z zaostrzonymi przepisami sanitarnymi w czasie pandemii. Moskiewski Sąd Obwodowy rozpatrzy dziś skargę na aresztowanie Aleksieja Nawalnego. Wczoraj policja przeprowadziła rewizję w mieszkaniach i biurach należących do opozycjonisty oraz jego rodziny i współpracowników. Funkcjonariusze zatrzymali na 48 godzin brata polityka, szefową kanału telewizyjnego Nawalny Live i piosenkarkę grupy Pussy Riot. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Aleksiej Nawalny przebywa w areszcie od 17 stycznia. Został zatrzymany na lotnisku kilkadziesiąt minut po powrocie z zagranicy. Wcześniej przez 5 miesięcy leczył się w Niemczech po tym, gdy próbowano go zamordować bojową substancją trującą. Sąd, który obradował na terenie komisariatu policji w podmoskiewskich Chimkach, aresztował opozycjonistę na 30 dni. Wnioskowali o to funkcjonariusze Federalnej Służby Więziennictwa, którzy chcą odwiesić politykowi stary wyrok 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Adwokaci we wniosku apelacyjnym podnieśli, że rozprawa w sprawie aresztowania Aleksieja Nawalnego odbyła się niezgodnie z prawem, a decyzja o aresztowaniu jest bezzasadna. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce przedstawi Dariusz Urbanowicz. W pierwszym spotkaniu grupowym Pucharu Europy FIBA Anwil Włocławek we własnej hali pokonał ukraińskie Dnipro Dniepr 74-71. Siatkarze Skry Bełchatów z kolei również wykorzystali przywilej własnego boiska i w piątej kolejce Ligi Mistrzów nie bez kłopotów zwyciężyli z belgijskim Lindemansem Alsat 3-1. W drugim meczu Zaksa Kędzierzyn-Koźle przegalopowała 3-0 po Fenerbahce Stambuł i zapewniła sobie awans do ćwierćfinału. W Ekstraklasie odrabiano zaległości z piątej kolejki. Warta Zawiercie wygrała ze Ślepskiem Suwałki 3-1. Polscy szczypiorniści wrócili już wczoraj z Mistrzostw Świata do kraju. Mimo 13 miejsca morale zespołu Patryka Rombla jest bardzo wysokie. Mówił o tym Arkadiusz Moryto. Z każdym meczem budowaliśmy się jako drużyna i też sami uwierzyliśmy w to, że jesteśmy w stanie walczyć, jak pokazał ten turniej, z każdą drużyną, bo graliśmy z Hiszpanią, która wiadomo, jakie ma gwiazdy w składzie, a praktycznie do końca ten mecz nie był pewny rezultat końcowy tego meczu, także na pewno przez ten turniej bardzo wysoko jest nasza pewność siebie. W Egipcie Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej wkroczyły w fazę pucharową. Wyłoniono wczoraj pary półfinałowe. Po niesamowitym ćwierćfinale z Egiptem to Duńczycy zagrają z Hiszpanami. Szwecja bez problemu wygrała z Katarem i o wejście do finału zagra z Francją, która dopiero w dogrywce meczu z Węgrami zapewniła sobie awans do czołowej czwórki turnieju. Piłkę nie tylko odbijano, rzucano, ale i kopano. W ćwierćfinale Pucharu Włoch kończąca mecz w dziesiątkę Atalanta pokonała Lazio Rzym 3-2. W przeddzień swoich 43 urodzin Gianluigi Buffon zachował czyste konto, a jego Juventus pokonał Spal 4-0. W Premier League Burnley wygrało drugi mecz z rzędu, tym razem z Aston Villą 3-2. Chelsea pod wodzą nowego trenera Tomasa Tuchela bezbramkowo zremisowała z Wolverhampton. Wicelider Manchester United o zgrozo przegrał u siebie z ostatnim w tabeli Sheffield United 1-2, a Everton zremisował z Leicester 1-1. W Pucharze Króla Sevilla-Valencia 3-0. To Messi był kluczowym graczem meczu Barcelony z Vallecano. Skończyło się 2-1 dla Barsy. Almeria wyeliminowała Osasunę 1-0. O sporcie po dziewiątej porozmawiamy o okołoziemskim wyścigu Vendée Globe. Po 80 dniach żeglugi najszybsi już na mecie. Na trasie jeszcze 20 jednostek. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Najcieplej dzisiaj we Wrocławiu i w Opolu, tutaj możliwe jednak opady deszczu, a najcieplej to znaczy 4 stopnie. Trochę chłodniej w Gorzowie Wielkopolskim i możliwe opady deszczu ze śniegiem, to tutaj 2 stopnie, podobnie w Poznaniu i w Bydgoszczy. W Szczecinie będzie słonecznie, 4 kreski powyżej zera, w Lublinie, w Rzeszowie również słonecznie, ale tutaj już okolice zera to maks, co pokaże nam się dzisiaj na temperaturach. Reszta kraju równo po 1 stopniu. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit.

gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Czternaście minut temu minęła ósma. Magister Michał Migała pojawia się codziennie rano w studiu Trójki. Dzisiaj pojawił się z kolejnym odcinkiem Przygód z przeszłością, czyli trzy dekady temu. Trzy dekady temu. Wiadomości z kraju. Już od jakiegoś czasu mieszkańcy Warszawy i innych większych miast mogą robić zakupy w niedzielę. To duża nowość i wygoda. W miastach to na razie po kilka sklepów, ale ludzie przejeżdżają nawet przez kilka dzielnic, żeby móc kupić świeże jedzenie, które może jest i wczorajsze, za to smakuje dobrze. Kierowniczka delikatesów Interpegro zapewnia, że sklep ma na to swoje sposoby. Co więcej, dodatkowa marża nie jest naliczana. Ceny w niedzielę są takie same jak w pozostałe dni tygodnia. Wiadomości ze świata. Moskwa. Biuro Polityczne Komunistycznej Partii ZSRR opublikowało właśnie wyrazy swojego poparcia dla radzieckiego lotu załogowego na planetę Saturn. Kłopot jednak w tym, że to ciało niebieskie jest gazowym olbrzymem. Jednym słowem, złożone jest z gazu i wylądować na planecie nie sposób. Po publikacji zorientowano się w całej sprawie. W tej chwili poszukiwani są sprawcy kompromitacji najwyższych urzędników ZSRR. A ja w stanie stałym, nie gazowym, to może w sobotę. Żegnam się z Państwem. Michał Migała. Russian looks. Ooh, this winter wind is all it took. Lights are coming up just as the sun is going down. The sentiment and all of it, it's all I want. I need you now. We all need a little red on the horizon, baby. 19 minut po godzinie 8. W każdy czwartek gościmy Marka Zalewskiego i jego cotygodniowy cykl podróżniczy. Marek zabiera nas w podróże po całym świecie. Jak sam mówi, był w 72 krajach. Tym razem zajmiemy się Szwajcarią. Szwajcaria to nie tylko przepiękne Alpy, ale też jeziora i słynne wody mineralne. Największym z jezior, jednym z największych w Europie, jest Jezioro Genewskie. Wokół jego brzegów leżą słynne miasta i kurorty, które przyciągają sławnych i bogatych. Ich szlakiem wybrał się Marek Zalewski. Czy da się wyróżnić jedną część Szwajcarii, która jest piękniejsza niż pozostałe? Może właśnie okolice Jeziora Genewskiego, którym Szwajcaria dzieli się z Francją. To tu, siedząc w pogodne dni nad brzegiem, można podziwiać najwyższy szczyt Alp, Mont Blanc. Do wód już od wieków ściągały tu też największe osobowości świata. Odkrywanie brzegów jeziora zacząłem od zamku Chillon. Leży na wschodnim krańcu i wygląda, jakby stał na wodzie. Bez cienia przesady uznawany jest za jeden z najpiękniejszych średniowiecznych zamków świata. Jego lochy, częściowo wykute w skale, przez kilkaset lat były więzieniem. Dziś można je zwiedzać. Malutkie okienka znajdują się niemal na poziomie lustra wody, a słupy, do których przykuwano skazańców, dalej stoją. Na jednym z nich wyrył swoje imię Lord Byron, który przyjechał tu z wizytą. Dziś uznalibyśmy go za wandala. Z zamkowej wieży widać miasteczko Montreux. Słyszał o nim każdy fan dobrej muzyki. To luksusowy kurort, w którym mieszkał przed śmiercią Freddie Mercury. Jego pomnik stoi na nabrzeżu. Swój zachwyt nad miastem opisał w piosence Winter's Tale. To o Montreux śpiewa w swoim najsłynniejszym przeboju grupa Deep Purple. I to właśnie muzyką Montreux stoi. Od pół wieku odbywa się tu słynny na cały świat festiwal jazzowy. Z Montreux ruszyłem do innego kurortu, Vevey, gdzie pół życia spędził Charlie Chaplin i wreszcie do Lozanny. To już nie tak luksusowe miasto jak poprzednie dwa, za to pełne studentów, no i oczywiście miasto olimpijskie. Największym ośrodkiem francuskojęzycznej Szwajcarii jest Genewa, na zupełnie przeciwnym końcu jeziora. To tu z jeziora tryska z prędkością 200 km na godzinę potężny strumień wody, aż 140 metrów w górę. To miasto reformacji z domem Kelvina, banków, organizacji międzynarodowych i naukowców z CERN-u. I rzeczywiście, zachwyciła mnie w Genewie wcale nie siedziba ONZ, choć potężna, zabarykadowana, z lasem masztów i flag państw należących do organizacji, nie średniowieczne zabytki i wspaniałe protestanckie kościoły, ale niesamowite centrum badań jądrowych. Nie byłem pod ziemią, gdzie pracuje zderzacz hadronów, ale widziałem miejsce, gdzie powstała pierwsza strona www i niezwykłą rzeźbę na dziedzińcu. To metalowa wstążka, której jedna strona zawiera nazwiska największych uczonych świata i ich odkrycia. Łatwo odnalazłem na przykład Kopernika. A druga rozmaite wzory obrazujące pracę wybitnego umysłu. Czy trzeba dodawać, że w Genewie i całej Szwajcarii wszystko wygląda jak spod igły? Jest ultra czysto, ultra pięknie, ludzie są uprzejmi, mili, pomocni. Sąsiedzi nie hałasują w dni wolne. W każdym skrawku kraju można nacieszyć oko niesamowitym widokiem, czystym powietrzem i tradycją wzajemnej tolerancji i szacunku. Ale żeby nie było tak sielankowo, moja słuchawka prysznicowa w hotelu miała własny licznik zużycia wody, który kręcił się przeraźliwie szybko, gdy prysznic działał. I niby wiadomo, że wodę trzeba oszczędzać, ale stres, który towarzyszył kąpieli, sprawiał, że nie czułem się tam jak u siebie w domu. To Marek Zalewski, bardzo dziękujemy i za tydzień kolejna odsłona cyklu podróżniczego w jego wykonaniu. Tymczasem Żurawie Origami, Mela Koteluk i za moment przejdziemy jeszcze na chwilę do rzeczy, które można robić nie po kolei, a i tak wyjdzie dobrze. Oj, pomysłowość państwa nie zna granic. Jeśli ktoś ma jeszcze jakąś koncepcję, co można zrobić nie po kolei, a i tak się uda, zachęcam. 2 2 7 3, proszę pokonać w sobie nieśmiałość.

Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Uwaga przedsiębiorcy, tylko do poniedziałku można zgłaszać się do ulgi Mały ZUS Plus. Chodzi o niższe składki na ubezpieczenia społeczne, z wyjątkiem składki zdrowotnej. Warunek? Przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie może przekroczyć 120 tysięcy złotych. Na Małym ZUS-ie Plus można być maksymalnie przez 36 miesięcy. Od początku roku do programu zgłosiło się już ponad 300 tysięcy przedsiębiorców. I jeszcze jedna ważna informacja. Dzisiaj rząd ma ogłosić, co dalej z obostrzeniami związanymi z pandemią. Na te informacje wyczekują oczywiście przedsiębiorcy, m.in. z branży fitness czy hotelarskiej. Pandemia nie wpłynęła znacząco na inwestycje infrastrukturalne w zeszłym roku. Tak wynika z raportu Centrum Unijnych Projektów Transportowych, które zajmuje się kontraktowaniem pieniędzy z funduszy wspólnoty. Z ankiety rozesłanej do firm wynika, że jedynie 20% inwestycji zanotowało opóźnienia. Te opóźnienia, które się pojawiły, były raczej związane z wcześniejszymi problemami na projektach i nie wiązalibyśmy ich bezpośrednio z COVID-em. Projekty, na które COVID miał największy wpływ, to były projekty zakupowe. Projekty, kiedy trzeba było oczekiwać na dostawy komponentów z zagranicy, to są projekty na przykład taborowe. Mówi dyrektor centrum Joanna Lech. Bezrobocie w grudniu wyniosło 6,2%. Tak podał Główny Urząd Statystyczny. To wzrost w stosunku do listopada o 0,1 punktu procentowego. Zeszły rok zamykamy więc daleko od najczarniejszych scenariuszy, które mówiły o dwucyfrowym bezrobociu. A co czeka nas w kolejnych miesiącach? Spodziewamy się, że stopy bezrobocia mogą rosnąć w kolejnych miesiącach. Jest to efekt z jednej strony sezonowy, kalendarzowy, bo zima to jest ten czas, kiedy zwykle bezrobocie też w Polsce rośnie. To jest też efekt odłożonych efektów drugiej fali pandemii, zamrożenia części sektorów. Mówi Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W tym roku pracodawcom powinno być łatwiej o pracowników ze wschodu. Liczba kandydatów jest większa od zapotrzebowania, donosi dzisiejsza Rzeczpospolita. Wśród przyczyn kryzys wywołany pandemią, który mocno uderzył w gospodarkę Ukrainy i sytuacja polityczna na Białorusi. Gazeta, powołując się na ekonomistów banku Pekao S.A., pisze, że w tym roku należy się spodziewać dalszego napływu imigrantów, którzy obecnie stanowią nawet 8% wszystkich zatrudnionych w polskiej gospodarce. A przed 10:00 do tego tematu wrócą Arkadiusz Ekiert i Malwina Wrotniak. Już teraz zapraszam Państwa na Informator Ekonomiczny. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Minus 1 stopień to jest najchłodniejsze miejsce na mapie. Olsztyn i Białystok, ale także Rzeszów. W Rzeszowie nawet dzisiaj pojawi się słońce. W Lublinie także, tutaj odrobinę cieplej, bo zero. Najcieplej z kolei to w Szczecinie. Również słonecznie i 4 stopnie na plusie. Gorzów Wielkopolski, Wrocław, Poznań i Bydgoszcz. Tutaj 2-3 stopnie i możliwe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W Opolu z kolei 3 stopnie i spadnie sam deszcz. Reszta kraju równo po jedynce. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład zmywarka Bosch, funkcja Higiena Plus. Teraz za jedyne 1333 zł. Smart TV Sony 65 cali, 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Ekspert. Właśnie zapisałam się z mężem na szczepienie przeciw COVID-19. Dbamy o siebie, to u nas rodzinne. Ty też zapisz siebie i bliskich. Już teraz zgłoś się na szczepienie na gov.pl/szczepimy się. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie było całego świata.

A ja nazywam się Łukasz Ciechański i wrócę jutro o 6 rano. Trudno, co robić. We'll be right back. Salon Polityczny Trójki. Bartłomiej Graczak, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy, witam także internautów. Dziś gościem Salonu Politycznego Trójki jest europoseł Robert Biedroń, prezes partii Wiosna. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Wczoraj został opublikowany w Dzienniku Ustaw wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Jak pan zareagował na tę publikację? No pewnie tak jak większość rozsądnych ludzi, z oburzeniem, bo szczególnie, że to kobieta kobietą zgotowała ten los i w czasie, kiedy ludzie masowo tracą pracę, kobiety boją się o los swoich najbliższych, swojej rodziny, nie mają dostępu do żłobków i przedszkoli bardzo często, bo politycy tym się nie zajęli. Politycy PiS-u zajmują się czymś, co wydaje się niezwykle skandaliczne, czyli ograniczaniem i tak już bardzo ograniczonego prawa do decydowania przez kobiety o swoim życiu i zdrowiu. I to na pewno oburza i to na pewno nie jest coś, co przysporzy także pewnie PiS-owi wyborców. Nie wiem, po co to jest robione, bo jesteśmy w trudnej sytuacji ekonomicznej, społecznej. Kobiety w Polsce od lat przeżywają piekło w zakresie dostępu do przerywania ciąży i nikomu to nie było potrzebne. I za głowę się łapię, że rządzący to zrobili. Na pewno na tym nie zyskają w mojej ocenie. Mówi pan, że kobiety przeżywają piekło. Wczoraj liderki strajku kobiet zapowiadały, że w związku z tą publikacją zrobią rządowi piekło. Na czym to piekło ma polegać? Mówi pan, jeżeli pani prezes tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego ręka w rękę z politykami wydaje taki wyrok na kobiety, to musi się liczyć z konsekwencjami. Pani Przyłębska byłaby pewnie świetnym sędzią Trybunału w Arabii Saudyjskiej, ale nie w państwie demokratycznym, w którym kobiety wiedzą i słusznie, że mają równe prawa, chcą korzystać ze swoich konstytucyjnych praw i stąd to oburzenie i chyba nikt, kto... Znaczy gdzieś w Konstytucji jest zapisane prawo do aborcji? Jest zapisana swoboda o decydowaniu o swoim życiu i zdrowiu, dostęp do opieki zdrowotnej. To wszystko w Polsce dzisiaj jest ograniczone. Jest zapisana godność człowieka. No co wspólnego z godnością ma zmuszanie kobiet do rodzenia zdeformowanych płodów, a wiemy, że tak niestety jest. Ja żałuję, że ci wszyscy obrońcy tak zwanego wszystkich płodów tak bardzo się w to angażują, a nie angażują się w katastrofę demograficzną. Mamy najmniej urodzeń dzieci od 15 lat, najwięcej zgonów od II wojny światowej. Może pan Kaczyński, pani Przyłębska zaczęliby się zajmować prawdziwymi problemami ludzi, a nie podnosili rękę na kobiety. Aborcja nie jest problemem? Aborcja jest poważnym problemem, bo Polska ma jedno z najbardziej restrykcyjnych praw, nie tylko w tym zakresie w Europie ustaw, ale także i na świecie. I ja sam zajmuję się w Parlamencie Europejskim tą kwestią i chciałbym dożyć czasów, kiedy Polki w końcu i nareszcie będą miały takie same prawa jak Francuzki, Belgijki czy Portugalki, a tak dzisiaj niestety nie jest. I to byłaby dobra odpowiedź na kryzys demograficzny? To nie jest kwestia odpowiedzi na kryzys demograficzny. To jest kwestia decydowania o swoim życiu i zdrowia, korzystania ze swoich praw. Mamy 2020 rok i szczególnie oburzające jest to, że to faceci najczęściej decydują o losie kobiety. Jeżeli kobieta w Polsce nie może korzystać z nowoczesnych metod antykoncepcji, nie może korzystać z pigułki dzień po, bo jak pan wie, PiS doprowadził do tego, że jest ona na receptę, że wielu lekarzy zasłania się tak zwaną klauzulą sumienia, kiedy kobieta przychodzi do szpitala i chce korzystać z podstawowych zabiegów medycznych, które na świecie, w Europie są standardem, a w Polsce są ograniczone. No to nie jest to normalne państwo. I ja także mówię z perspektywy polityka, który był samorządowcem. PiS niewiele zrobił, żeby zbudować żłobki i przedszkola, a zmusza kobiety, żeby rodziły te wszystkie dzieci, które... W poprzedniej wypowiedzi powiedział pan, żeby rodziły były te wszystkie płody. Teraz mówi dzieci. No jednak to jest bardzo duża różnica w semantyce. Lewica rodzi raczej... Rodzi się dziecko, panie redaktorze. Rodzi się dziecko, a w brzuchu nosi się płód. Taka jest różnica biologiczna. No tak, ale jednak jest to w tym czy innym przypadku zawsze ludzkie życie. To jest pana pogląd, ale zgodnie z nowoczesną to nie jest wiedzą pogląd. Medyczną, zgodnie z prawem kobiety są zmuszane do tego, żeby urodzić dzieci, które czasami one same chcą zdecydować, że dzieci są na tyle żyjące istoty, że nie mają, które też mają swoje prawa, tak uznał Trybunał i Trybunał twierdzi, że to jest właśnie interpretacja wprost konstytucji. To nie jest Trybunał, panie redaktorze, i dobrze wiemy, że to jest quasi-trybunał, to jest ciało polityczne. Pani Przyłębska jest towarzyskim odkryciem Jarosława Kaczyńskiego i to jest jeszcze bardziej gorszące, że zamiast siedzieć spokojnie, po cichu, próbować jakoś tą kadencję dostaną poznajomości przetrwać, to pani Przyłębska jak sędzia Trybunału Szariackiego z Arabii Saudyjskiej podnosi rękę na kobiety w demokratycznym państwie. Mocne słowa, panie prezesie. Wczoraj młodzi ludzie w reakcji na tę publikację wyszli na ulicę. Wśród często wulgarnych haseł była też niestety agresja, bo została zaatakowana ekipa mediów narodowych, w sensie związanych z ruchem narodowym, dziennikarzy, operator. Jak pan ocenia tego rodzaju zachowania? Po pierwsze, to nie wiem, co to są media narodowe. No taka redakcja, tak się nazywa. W mediach partyjnych Jarosława Kaczyńskiego. Są nie, to są raczej środowiska związane z ruchem narodowym. Te media narodowe, tak? Tak. Okej, rozumiem. No ale pan prezydent Andrzej Duda pewnie powiedziałby, że i tak było dobrze, bo nikt nie zginął. No, policja jest od tego, żeby chronić. Kiedy policja zajmuje się, koncentruje się na tym, jak pałkami teleskopowymi zdzielić kobiety, jak spryskać je gazem, no to pewnie będzie dochodziło do takich incydentów. Ja chciałbym żyć w państwie, w którym każdy, bez względu na poglądy, czy to ma narodowe, czy to ma postępowe, czy prawicowe, lewicowe, będzie miał poczucie bezpieczeństwa ze strony organów władzy. A ze strony uczestników protestów, którzy atakują dziennikarzy? Proszę? Ze strony uczestników protestów, którzy atakują dziennikarzy, nie powinno być zabezpieczone bezpieczeństwo właśnie? Ze strony każdej powinno być zabezpieczone, ale dlatego pytam. Kaczyński odpowiada za podgrzewanie tych emocji. To Przyłębska wydała ten wyrok na kobiety i te emocje są słuszne. Są słuszne, ja czyli sam, są usprawiedliwione ja takie ataki. Na ulicę, ponieważ wiem, że to dotyczy naszych matek, naszych córek, naszych sióstr, naszych koleżanek, naszych przyjaciółek. To jest ich piekło, to jest ich dramat, to jest ich życie, to jest ich wybór i to są ich emocje i mają prawo reagować w adekwatny sposób. Czyli takie ataki na dziennikarzy to jest reakcja adekwatna i słuszna. Czego nie powiedziałbym, panie redaktorze. Powiedział pan, że reakcja jest słuszna. Słuszny jest protest, ja pytam o konkretne zachowania. Protesty są słuszne. No, ale pan odpowiada na moje pytanie dotyczące ataku na dziennikarzy, więc rozumiem, że odpowiada na moje pytanie, czy nie? Każdy atak na kogokolwiek powinien zostać potępiony. Nie będę nigdy wspierał żadnej agresji, ale to jest właśnie państwo, w którym szczuje się ludzi przeciwko sobie. Kaczyński napuszcza nas na siebie, bo wie, że w ten sposób, dzieląc i rządząc, będzie sprawował kontrolę nad nami wszystkimi. Ja sobie inaczej wyobrażam państwo. Lewica, kiedy rządziła, to miała swoje sukcesy, nie dzieliła państwa. Staraliśmy się wszystkich łączyć i tak sobie też wyobrażam przyszłość Polski. Dzisiaj jesteśmy tak bardzo podzieleni, że dzieją się takie gorszące sceny i pan, i ja, i wszyscy się oburzamy. Wspomniał pan, że mamy kryzys demograficzny. No nie sposób się nie zgodzić. Rzeczywiście liczba urodzeń jest najmniejsza od wielu lat, a liczba zgonów największa. Od wielu lat. Jaka jest zatem propozycja lewicy, by temu przezwyciężyć? No przede wszystkim dobra polityka społeczna. Polityka społeczna, która stawia na budowę żłobków i przedszkoli. Polityka, która wspiera młodych ludzi w dostępie do mieszkań z niskim czynszem, czyli budowa mieszkań na wynajem, wspierana przez państwo. Tak się nie stało, bo wiemy, że program 500+, zapowiadany szumnie, okazał się katastrofą dla rządu PiS-u. Trzeba także zastanowić się nad realną polityką wspierania na przykład właśnie tych wszystkich kobiet, które chciałyby robić kariery, a ich kariery są ograniczone przez to, że właśnie nie mają dostępu do żłobka, przedszkola, nie mają dostępu do nowoczesnej opieki medycznej. Jeżeli kobieta na przykład na Podkarpaciu musi 60-80 kilometrów dojeżdżać do lekarza ginekologa, żeby skorzystać z wizyty u niego, no to nie jest normalne państwo, to jest patologia. I PiS nie zrobił z tym nic. Zajmuje się wojnami ideologicznymi, podsyca emocje, zamiast zajmować się rozwiązywaniem realnych problemów. A to są realne problemy. I mówię to także jako samorządowiec, który wie, jakie są problemy kobiet w naszym kraju. I to jest poza tym piekłem aborcyjnym, to jest także trudność w takim normalnym funkcjonowaniu w państwie, kiedy chce się iść do pracy, a nie ma się gdzie dziecka zostawić, bo nie działa żłobek albo przedszkole w danej miejscowości. Kolejne aktualne wyzwanie państwa polskiego to oczywiście Narodowy Program Szczepień. Mam wrażenie, że tutaj opozycja bardzo szybko zmieniła narrację. Na początku, w związku z tym, że to Unia Europejska zajmowała się tymi zamówieniami, to był wielki sukces Unii Europejskiej. Jak się okazało, że dostawy są ograniczane i jest problem z dostępnością szczepionki, to jednak okazało się, że to jest wina PiS-u. To jest kwestia zawsze odpowiedzialności państwa, ponieważ to PiS ma narzędzia do tego, żeby zapewniać odpowiednie bezpieczeństwo zdrowotne Polek i Polaków. I czy jest dobrze, czy jest źle, zawsze państwo powinno za to odpowiadać. I my jako Lewica mówimy, że w tej sprawie PiS mógłby grać z tymi, którzy uważają, że prawem patentowym do szczepionek trzeba się podzielić, że są w Polsce firmy, a 3 dni temu takie deklaracje padły przecież także ze strony rządzących, które są gotowe produkować szczepionkę, jeżeli to prawo patentowe zostanie przekazane. Są kraje w Europie, które szczepią więcej od Polski, na przykład Wielka Brytania, Dania czy inne kraje europejskie. Ale patrząc ogólnie na Unię Europejską, to Unia Europejska jest w ogonie. Ale my mieliśmy być lepsi. Panie redaktorze, mieliśmy wstawać z kolan. Przecież pan wie, że PiS zapowiadał, że tutaj będzie lepiej. No tak, PiS mówi, że możliwości szczepienia są znacznie większe, tylko dostępność do szczepionki jest ograniczona. No, ale... Więc to powinniśmy robić tak jak Niemcy, czyli zamawiać poza tym rozdzielnikiem unijnym? Nie, panie redaktorze, ale PiS nam dzisiaj robi narodową loterię szczepionkową. Kto ma szczęście, ten się zaszczepi. Kto ma pecha, ten niestety musi poczekać kilka lat. Ja czy pan będziemy co najmniej 4 lata czekali, jeżeli w takim tempie. No myślę, że jest pan pesymistą w tej sprawie, jeśli chodzi o 4 lata. Być może, jak ktoś ma kontakty w PiS-ie, ma telefon do Kaczyńskiego, tak jak pan. Ja nie mam. Ja też nie mam, więc my się nie zaszczepimy, ale jak ktoś ma, tak jak jeden z polityków PiS-u, o którym dzisiaj czytamy we wszystkich gazetach, no to może się pewnie zaszczepia bez kolejki. No to są rzeczy oburzające, bo Polki i Polacy oczekują po prostu normalnych europejskich standardów. I ostatnia kwestia, panie prezesie. Wspomniał pan z jednym z wywiadów, że powinien zostać przedstawiony plan 5 RP. Co to ma być za plan? Jak miałaby wyglądać ta 5 RP? No 4 RP okazała się Rzeczpospolitą brunatną pod flagą Prawa i Sprawiedliwości. Ja chciałbym, żebyśmy mieli Rzeczpospolitą, która będzie otwarta, europejska, której będziemy się szanować, której ludzie będą mieli zapewnione dobre standardy. To takie ogólne stwierdzenia. Dobry szpital. Nie, panie redaktorze, to są rzeczy, które są ważne dla ludzi. Dobry szpital powiatowy, dostęp do żłobka, do przedszkola, o którym rozmawialiśmy, dobra edukacja, w której będzie więcej praktyki, a mniej teorii, gdzie dzieci będą chciały chodzić do szkoły, a nie będzie tam koszmaru w postaci przeładowanego programu, czy nauczania lekcji religii zamiast języka angielskiego. Robert Biedroń będzie budował 5 RP, a tymczasem był gościem Trójki. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Pozdrawiam. Zapraszamy do reklamy. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i